Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 czerwca, minęła 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Prokurator Barbara Kijanko chce przejść w stan spoczynku, ale nie wiadomo, czy zgodzi się na to prokurator generalny. Ratownicy medyczni nadal walczą o podwyżki. Historyczny dzień dla Niemców. Bundestag zdecydował, że pary homoseksualne będą mogły zawierać związki małżeńskie. Prokurator z Gdańska Barbara Kijanko, która jako pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold, chce przejść w stan spoczynku. To ona umorzyła postępowanie, które zostało zainicjowane zawiadomieniem z KNF-u. Kijanko złożyła wniosek 20 czerwca, a wcześniej przez rok była na zwolnieniu lekarskim. Przejście w stan spoczynku nie pozwoli jej jednak uniknąć ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej. Barbara Kijanko nadal będzie prokuratorem, ale w stanie spoczynku. To oznacza jedynie, że nie będzie mogła prowadzić postępowań i będzie otrzymywać mniejsze uposażenie. Na razie jednak nie wiadomo, czy jej wniosek zostanie uwzględniony. Zanim trafi on do prokuratora generalnego, musi wypowiedzieć się lekarz orzecznik, który wyda opinię, czy Kijanko jest trwale niezdolna do pełnienia funkcji czynnego prokuratora. Wniosek o jej zbadanie złożyła prokurator okręgowa w Gdańsku, Teresa Rutkowska-Szmedyńska. Przypomnę, Barbara Kijanko miała być pierwszym świadkiem przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Była wzywana dwukrotnie, ale jak dotąd nie stawiła. Jej przesłuchanie komisja zaplanowała na wtorek. Niedawno prokurator Kijanko złożyła kolejne zwolnienie lekarskie. A z Gdańska relacjonował Grzegorz Armatowski. Ratownicy medyczni domagają się takiego samego wynagrodzenia, jakie mają pielęgniarki, czyli podwyżki o 1600 zł. Dziś we wszystkich miastach wojewódzkich odbył się ich protest. Oprócz postulatów płacowych są także żądania zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i gruntowej zmiany systemu państwowego ratownictwa medycznego. W Warszawie ratownicy z transparentami w eskorcie karetek pogotowia przeszli pod gmach Ministerstwa Zdrowia. Panie ministrze, pan też tak jak my jeździł w karetce. Zajmujemy się ratowaniem ludzkiego życia. I nie jest to strajk, bo nie zostawiamy was, pacjenci. My jesteśmy dla was, ratujemy was z pasją. Wśród nas bardzo dużo kobiet pracuje. Proszę, tutaj niech pani spojrzy, matka Polka, ratowniczka. Ratowniczka Sylwia Żyniełko. Sprzęt jest bardzo ciężki. Mamy pacjenta, który wymaga użycia siły fizycznej podczas transportu. No musimy sobie jakoś radzić. 200 godzin po 20 zł, mamy 4000. Ratownik Jakub Pomalecki. Z tego oczywiście musimy 1200 ZUS-u, odprowadzić podatek i umundurowanie i musimy sami się doszkolić. To naprawdę jest niewolnictwo. Ratowanie życia to nasze powołanie, ale powołaniem się nie dajemy. Minister zdrowia zapowiedział, że pierwsza obiecana ratownikom część podwyżki w wysokości 400 zł zostanie wypłacona w lipcu, druga za rok. Tylko, że ratownicy żądają dwa razy tyle. Tą sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. Długie przygotowania, stresujący maraton egzaminacyjny i w końcu abiturienci poznali wyniki matur. Co piąty nie zdał, ponad 78%, dostało świadectwo dojrzałości. Poszło dobrze, ale wyniki mogłyby być lepsze, mówią nam maturzyści z Warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego imienia Mikołaja Kopernika. Poszło dobrze, jestem zadowolona z wyniku. Pisałam z matmy i z fizyki. Z fizyki najlepiej mi chyba poszło, bo tam 72%, no to jest całkiem niezły wynik. Nie najgorzej całkiem. Osobiście myślę, że lepiej niż się spodziewałam, tak szczerze. Polski rozszerzony trochę gorzej poszedł, ale ogólnie jestem zadowolona. Poszło dobrze, ale zawsze jest takie wrażenie, jak już się dostanie wyniki, myśli się o tym, co można było zrobić inaczej i tak dalej. Trochę słabo, że matematyka była trudna w tym roku. Jestem niezadowolony, przyznam szczerze, ale nie jest tragicznie zdana, ale no matma, tak. Średnio. 15% maturzystów nie zdało jednego egzaminu i te osoby będą mogły poprawić maturę w sierpniu, a prawie 7%, którzy nie zdali więcej niż jednego egzaminu, szansę na poprawkę mają, ale dopiero za rok. Małżeństwa homoseksualistów możliwe także w Niemczech. Zostaną one zrównane z tymi heteroseksualnymi, dzięki czemu też będą mogły adoptować dzieci. Na głosowanie zgodziła się kanclerz Angela Merkel, która jednak sama opowiedziała się przeciw zmianie przepisów. Większość parlamentarzystów było za, w tym wielu z rządzącej CDU, chrześcijańskiej demokracji. Dla Niemiec to historyczny dzień. Dziś tysiącom homoseksualnych par zrównano prawa z osobami heteroseksualnymi. Dwuklasowe społeczeństwo, podział ze względu na to, jak się kocha, został porzucony. Angela Merkel ma taką tendencję i dar. Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Odpowiadania na potrzeby społeczeństwa, wyczuwania chwili. To pokazuje, że partie chadeckie. Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Niemcy są właśnie rządzone głównie przez partię chadecką. Angela Merkel również jest przedstawicielką partii chadeckiej, mają problem ze swoją tożsamością. To określenie chrześcijańska demokracja jest problematyczne. Istotną kwestią jest to, że Dawid Krawczyk, krytyka polityczna, że no nie wyobrażam sobie, jak można prowadzić współczesne, nowoczesne państwo bez takiej decyzji, bez równości obywateli wobec prawa, bo de facto tym jest to decyzja, zrównuje obywateli wobec prawa. Jest już jednak też zapowiedź zaskarżenia ustawy Małżeństwo dla Wszystkich do Trybunału Konstytucyjnego. Mają to zrobić wiceprzewodniczący Bundestagu i szef Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików. Ich zdaniem jest ona sprzeczna z niemiecką konstytucją. To był serwis Trójki. Sport, Jan Malecki. O 20.45 rozpocznie się finał Młodzieżowych Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W Krakowie zagrają reprezentacje Hiszpanii i Niemiec. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego podczas turnieju rozgrywanego w Polsce jeszcze nie przegrała. Niemcom przydarzyła się jedna niegroźna wpadka. Przegrali z Włochami, ale już wcześniej mieli zapewniony awans do półfinału. Hiszpanie Mistrzostwo Europy do lat 21 zdobyli czterokrotnie, Niemcy tylko raz. Kilka załóg walczy o zwycięstwo w ósmej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Ta odbywa się na Szutrach Mazur. No i dzieje się. Kierowcy walczą w ekstremalnych warunkach, o czym donosi Tomasz Gorozdowski. Sytuacja w czołówce zmienia się jak pogoda. Nie padało, znowu pada. Prowadził Latvala przed ostatnim OS-em Tanak, a teraz Neville. Różnice są minimalne. Przed odcinkiem Świętajno różnica pomiędzy pierwszymi trzema zawodnikami wynosiła mniej niż 2 sekundy. Teraz przed Super OS-em na torze w Mikołajkach ta różnica wynosi 5 sekundy i 40. Prowadzi kierowca Hyundai'a Thierry Neville 1,5 sekundy przed Tanakiem i blisko 6 sekund przed Latvalą, mówi Finn. Po poprzednim odcinku, który był straszny, pojechaliśmy zachowawczo, za wolno, ale po poprawia się sytuacja. Drogi trochę schną. Będzie lepiej. Właśnie zaczyna się ostatni dziś super odcinek w Mikołajkach. Krótka 2,5-kilometrowa próba, na którą kierowcy zamitają jutro po raz kolejny. Za wiele w klasyfikacji nie zmieni, ale skoro różnice są tak niewielkie, może znowu zmieni się lider. Mikołajki, Tomasz Gorazdowski. W Mikołajkach Super OS, a w Toruniu super ściganie na żużlu. Już za chwilę w Toruniu rozpocznie się pierwsza z 4 rund indywidualnych Mistrzostw Europy. Popołudniowy trening został odwołany z powodu deszczu, ale teraz Motoarena gotowa jest już do akcji. Tytuł mistrzowskiego broni Nicky Pedersen. Duńczyka zabraknie jednak dzisiaj z powodu kontuzji. Do gry wróci w drugiej rundzie. W Eastbourne grają tenisiści. Jest to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się w poniedziałek Wimbledonem. Do finału awansował Nowak Djokovic. Serb pokonał w 2 setach do 4 Rosjanina Miedwiediewa. W drugim francuskim półfinale Gael Monfils wygrał 6-2 pierwszy set z Richardem Gasquetem. W turnieju pań znamy już finałowy skład. Dunka Karolina Woźniacka zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliskową. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Jutro dużo chmur, przelotne opady i burze. 19 stopni w Koszalinie i w Rzeszowie, w Warszawie 22, we Wrocławiu 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 lata temu byliśmy świadkami wyjątkowej transformacji. Nazywała się Ja tu gram i będzie miała miejsce ponownie. Trójkowi specjaliści od kultury, informacji, polityki i sportu zamienią się na 1 godzinę w dziennikarzy muzycznych i zaprezentują swoje ukochane nagrania. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ależ bardzo proszę, Ja tu gram na antenie Trójki w wakacje od poniedziałku do czwartku o 12. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Autostop. I znów autostop? Brzmi Toyota Wiotę jak jakaś stara śpiewka. Jeśli masz dosyć starych przebojów, zapraszamy do salonów Skody, gdzie czekają nasze najnowsze modele i prawdziwe hity cenowe. Sprawdź nowości Skody w ofercie kredyt niskich rat w salonach i na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na udany weekend pełny fantastycznych promocji. Karkówka grillowa w plastrach. Czas na grill. Tylko 11,89 za kilogram. Napój niegazowany Lipton Ice Tea aż 2 litry. Tylko 2,99. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz... Dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po żelazko Philips o mocy 2,5 tysiąca watów z funkcją automatycznego wyłączania za 299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja. Producent kosmetyków dla całej rodziny. Dzień dobry Państwu, 11,5 minuty po godzinie 19, lista przebojów programu trzeciego, dziś notowanie 1848 z Sopotu. Z Sopotu, z polskiego wybrzeża. A nie, to mi się pomyliło z festiwalem, który kiedyś zapowiadałem. Wymyśliłem na dzisiaj takie hasło, że w Sopocie zawsze jest piękna pogoda. Niestety nie sprawdziło się za bardzo, ale walczymy z tym. Mój telefon mówi, że do jutra, do godziny 18, 17 stopni i deszcz. Deszcz. No ale mamy pierwszego gościa, Sławek Głosowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał, trochę wyżej ten mikrofon. Sławek Głosowski, dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Teraz słychać fantastycznie. Sławek, 40 lat, a dokładnie 41 już tak naprawdę, bo to był 76 rok, jak dziś pamiętam. Zespół Kombi się pojawił. No a na liście od pierwszego wydania. W pierwszym wydaniu dwie piosenki zespołu Kombi. Dzisiaj to sprawdzałem. I też pamiętam, że kiedy Słodkiego Miłego Życia pojawiło się na liście, to Jacek Sylwin, który był wtedy waszym menadżerem, się strasznie niepokoił, że to jeszcze nie jest na liście i że jeszcze tego nie ma. I mówi, może uruchomimy jakąś następną piosenkę. Ja mówię, Jacek, zaczekaj, wszystko będzie dobrze. No i rzeczywiście piosenka była jednym z największych przebojów 83, łamany na 84. No a potem już się potoczyło, no i te 40 lat minęło. Kilka dni temu ukazała się płyta, która w jakimś sensie podsumowuje to, prawda? Tak, ukazała się płyta z naszego koncertu 40-lecia, zatytułowana Koncert 40-lecia. I ona jest puentą naszego jubileuszu, bo jubileusz był w ubiegłym roku. Tak. Wydaliśmy wtedy nowy album z nowymi piosenkami, a to jest koncert, który zagraliśmy dokładnie rok temu w Gdańsku. I jest na tej płycie DVD i CD. Mhm. No ale też jest książka. A książka to wyszła jeszcze w ubiegłym roku i cały czas jakby jest w sprzedaży i dostępna. Pomysł książki był ze strony innego menedżera, Wojtka Korzeniewskiego, który jest współautorem tej książki, który wymyślił pytania, a ja odpowiadałem i to nagraliśmy, a następnie zostało to przepisane, wybrane zostały najciekawsze fragmenty i w ten sposób powstała książka Słodkiego Miłego Życia, prawdziwa historia. No właśnie, za chwilę posłuchamy sobie Słodkiego Miłego Życia w tej nowej wersji, właśnie z koncertu. Z koncertu oczywiście. A powiedz, w jakim, że tak powiem, stadium jest zespół w tej chwili? W jakim składzie? Tak. Tak, więc wokalistą jest Zbyszek Fil, Na basie gra Karol Kozłowski, a na bębnach Tomasz Łosowski. Mhm. Ale oprócz tego na koncercie 40-lecia gościnnie zagrał Wiktor Tatarek na gitarze. No tak. A jakie macie plany najbliższe? Bo cały czas koncertujecie, prawda? Tak, koncertujemy. No i w tej chwili przygotowujemy się do koncertów, które będziemy grali we wrześniu. Przygotowujemy też koncepcję na nową płytę, którą chcemy w przyszłym roku wydać. Mhm. No to cudownie. Mam nadzieję, że jak za 10 lat się pojawimy tutaj, to znajdziemy was w dobrym zdrowiu. Ja też mam taką nadzieję. Wszystkiego najlepszego dla grupy Kombi. Wzajemnie, dla Trójki i dla ciebie. Dziękuję bardzo. Posłuchajmy, jak 40-lecie zespół Kombi świętował rok temu na koncercie. Słodkiego, miłego życia. Śpiewać to łzy! Mamy plany! Dzięki wielkie! Tak, słodkiego miłego życia zespół Kombi, 40 lat minęło rok temu, teraz ukazała się płyta i DVD, a w naszym studiu kolejny gość, ale nie rozpoznaję, czy jest pan wokalistą zespołu Iron Maiden czy Scorpions? No ja jestem wokalistą swojego zespołu, który miał tylko jedną próbę, ale skończył działalność, nazywał się... Lody podaje sprzedawca. No nie chciałem tego mówić, ale tak, nazwa powstała w chałupach, na Helu. Okej, Piotr Stelmach, który dzisiaj od 23.00 w deszczu. Rain. Crying in the rain. Trochę tutaj mamy, ale jest chyba fajnie. Ja chciałbym powiedzieć o jednej osobie, która tu się przemyka, kiedy my, a właściwie kiedy pan prowadzi listę, Baszka Marcinik, dlatego że ona jest kustoszem całej imprezy w ogóle, kierownikiem wycieczki od samego początku. Właśnie przed chwilą powiedziałem, Baszka ludziom zgotowała ten los. Właśnie, a my tak sobie od czasu do czasu tak przy stanowisku radiowym, a później do takiej bardzo miłej restauracji. Dorszyk chyba króluje, prawda? Tak. Z ośćmi troszeczkę, no a ja dzisiaj przyjąłem żurek, który krótko mówiąc, powiem to przez radio, bo mówiłem to wam, ale to nie jest chyba jakieś przestępstwo, rozwalił system. No i jeszcze musimy powiedzieć, że spodziewaną niespodzianką dzisiejszego wydania listy w Sopocie jest Helen. Aha, to był w ogóle największy wkręt tego wyjazdu, dlatego że Baszka nam dzisiaj oświadczyła wszystkim. Słuchajcie, o 14 musimy jechać, bo ja mam przesyłkę do odebrania z poczty blisko dworca. Podjechaliśmy na dworzec, wy tutaj siedźcie, my zostaliśmy w samochodzie, a ja idę z Rafałem Królikowskim po przesyłkę, bo to jest ciężkie. Znaczy my zostaliśmy, ty wyszedłeś i paliłeś papierosa. Zostaliśmy w samochodzie. Okay. No i po 5 minutach widzimy, idą. I nagle się okazuje, że to jest Helen, że to była przesyłka i że to była niespodzianka, znaczy, i bardzo się z tego cieszymy. Znaczy Rafał szedł jak bodyguard, tak. Nic nie było widać. Kevin Costner, tak, uwaga. Tak, tak. A później z tyłu I Will Always Love You. Tak jest. Okay. No i Hela właśnie jest dzisiaj, i wiadomość jest taka, że to jest 1848 wydanie listy. Hela jest trzeci raz na wyjazdowej liście przebojów. Bardzo proszę Państwa, brawa dla Heli. Tak. Tylko, ale ja mówiłem, że nikt tu nie przyszedł, także dziękujemy Ci bardzo. No, dziękujemy już. Do zobaczenia o 23.00. A my, Michał, startujemy z listą w takim razie. Z poczekalnią do godziny 20.00 musimy się obrobić. Let Me Fly, Mike and Mechanics. To niesamowite, że oni występują przed Philem Collinsem w Londynie na przykład. Bardzo przyjemna niespodzianka. None of us are born to be prisoners. some of us end up in a cell. What if we were born to be winners? Living is the only way to tell. So let me fly. Let Me Fly, Let Me Fly to tytułowa piosenka z nowej płyty Mike and the Mechanics. U nas w tym tygodniu nowość na miejscu 50 w poczekalni. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka, bo tam od czasu do czasu pojawiają się zdjęcia z naszej sopockiej wyprawy. A listy Marek Kropka Niedźwiecki @polskieradio.pl odczytam dopiero wieczorem, albo jutro rano. Piotr Zioła i Natalia Przybysz. Za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampanę, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Zapalniki, Piotr Zioła i Natalia Przybysz to druga z pięciu nowości dzisiaj w poczekalni i od razu startujemy z trzecią. Szerokie wody, właśnie a propos wody, do jutra do 18 w Sopocie deszcz. Proszę nie przyjeżdżać, nie, właściwie nie będę tego mówił. Proszę przyjeżdżać, w Sopocie zawsze jest piękna pogoda. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią ziemią. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie weź, jak woda wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, wskaź ranę. Bo i grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Chyba odmieniło Wołpinę na dobre. Szerokie wody mrozu w tym tygodniu nowość na miejscu 48. Przed chwileczką widziałem taką scenę. Rafał Królikowski, który jest tutaj gościem, odleciał z takim dużym napisem Trójka Polskie Radio, bo trochę wieje też tutaj. Uprzedzam. Fismol na 47. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję. Sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Tak głęboko nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Sznurowadła Fismol na miejscu 47. Hela, jak wysiadała dzisiaj z pociągu, jechała godzinę krócej niż my samochodem, powiedziała, ale tu ciepło, a teraz założyła trzecią kurtkę, całkiem spokojnie, szalik. Hela, pożyczysz od sklepiku Walędziku czapkę, w której nikt dobrze nie wygląda, bo zdaje się, że u targu dzisiaj za dużego nie będzie, a to dla mnie ogromna radość. Lince i Krystyn. Bardzo dobra wiadomość, że Lindsay Buckingham i Christine McVie obronili pozycję w poczekalni, a to jest taka sobie średnia wiadomość, że minus 7 w poczekalni dzisiaj na miejsce 45. Last Chance Motel to zespół Procol Harum, a my w hotelu Sopot w Sopocie z polskiego wybrzeża. Lista przebojów. Napisał, że piosenkę jakby śpiewał Cukiero, a Cukiero właśnie słodki niedawno wystąpił tutaj w Sopocie, w Operze Leśnej. Z Sopotu, z polskiego wybrzeża, prawie tak jak na festiwalu Arcade Fire, Everything Now. Szczęśliwie 3 do góry na miejsce 44. Every song that I've ever heard is playing at the same time. It's absurd.

national system of typographic picture education. Isotype, OMD, czyli Orchestral Maneuvers in the Dark. Dwa oczka do góry na miejsce 40. Warto było tutaj przyjść. Widzę, że kolejna osoba odlatuje z wielkim żaglem. Trójka, Polskie Radio. W końcu jesteśmy nad morzem. Miasto Chopina, Sorry Boys, Sorry Boys na 39. Poza tym bez zmian dużo śpię. Miasto Chopina, Sorry Boys, dwa oczka do góry na miejsce 39. I to będzie ostatnia nowość dzisiaj w poczekalni, od razu na miejsce 38. Polecam tylko naszą stronę internetową. Wprawdzie Helka jest na wyjeździe, ale o 22 lista się pojawi na stronie. Cały nowy zestaw do głosowania. Mam nadzieję, że bardzo przyjemny jest, w czym wybierać. Lemon tu, no właśnie tu na 38. Drewniany dom trzaska od wiatru jak łamane kości. Czy ten dom pęka od miłości? Według ciebie po wertepach kręgosłupa twe dłonie kroczą. Przelewasz się przez palce jak to wino. Lemon, tytułowa piosenka nowej płyty tu, w tym tygodniu na miejscu 38. Ożywią się fani, choć to tylko utknięcie na miejscu 37. Sign of the Times, Harry Styles. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been there before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets.